Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden, binnen zit Lucella Carasso. De informateur die namens de ChristenUnie in het openbaar onderhandelingen voert. Die drang naar een nieuwe bestuurscultuur zorgt toch voor een hoop verwarring. Goedenavond, welkom bij het Oog. De ChristenUnie was het er in ieder geval niet mee eens wat de informateur Remkes deed. Den Haag vandaag gaat straks over alle politieke ontwikkelingen van vandaag. Verder aandacht voor gokverslaving en matchfixing in topsport. Voor een ongekend bloedige bendeoorlog in een gevangenis in Ecuador. En voor een concert vol met filmmuziek van gitarist Mart Hillen. Als u hoort, is hij hier te gast, Mart Hillen. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 30 september. Ja, 7 maanden na de verkiezingen kwam die lang verwachte doorbraak in de formatie. D66 verzet zich niet langer tegen doorregeren met de huidige coalitie. D66 verkiest onderhandelen boven nieuwe verkiezingen, omdat de samenleving daar recht op heeft. En het kan niet anders, zegt Kaag. Het was niet onze eerste keuze, niet onze vijfde, niet onze zevende. Het land moet bestuurd worden en we moeten aan de slag. Alle betrokken partijen benadrukken dat het geen voortzetting wordt van het huidige kabinet. Het wordt echt een nieuwe start. We staan voor vernieuwing. Met een nieuw programma. Moeten we ook een nieuwe start maken. En ik zie ook op uw gezicht uw enthousiasme daarvoor. Nou, de oppositie gelooft er niets van. Het is alsof de kiezers van Nederland recht in hun gezicht worden gespuugd. Dit is echt een klap in het gezicht van kiezers. Er verandert dus ook helemaal niks. Er komt gewoon het kabinet Rutte 4. Dat is natuurlijk een schoffering van het Nederlandse volk. En met name de toeslagenouders. Ja, ik vind het echt het failliet van de politiek. Ja, straks beginnen de inhoudelijke onderhandelingen. D66 zal in ruil wat terug willen. Maar, zo zegt CDA-leider Hoekstra... Voor elk van de 4 partijen moet er voldoende in zitten om van te kunnen zeggen, dit is ook ons kabinet. Straks meer. Van Den Haag naar Utrecht. Het inmiddels bekende restaurant Wakku Wakku moet dicht blijven. Volgens de rechter heeft de burgemeester de zaak terecht gesloten. Het checken van de coronatoegangsbewijzen is geen discriminatie. De burgemeester was dus bevoegd om tot handhaving over te gaan. De eigenaren zijn teleurgesteld in de uitspraak, dat zegt hun woordvoerder. Ze hadden gedacht dat het rechtssysteem in Nederland nog wel enigszins zou werken. Tot de conclusie zijn ze gekomen dat dat niet zo is. Al dagen demonstreren sympathisanten bij de zaak. Dat mag niet langer van de burgemeester. En toch gaan ze door. Ja, we blijven avonden en avonden blijven staan. Want we staan voor een zaak. Het gaat natuurlijk niet alleen om dit restaurant, maar het gaat ook om de pars. Burgemeester Dijksma van Utrecht raadt hen dat af. De ondernemer heeft zelf gezegd dat hij een boodschap van liefde vooral aan de stad wilde geven. Dus ik zeg tegen zijn achterban, maak dat dan ook waar met elkaar. In de haven van Harlingen is het in tijden niet zo druk geweest. Mensen kwamen kijken naar een walrus. Ik heb 1,5 uur gereden en ik was bang dat ze al weg was, maar ze is er nog. Aan het spijbelen, jongens? Nee, nog niet. Precies vandaag hadden we uitval. We opeens hoorden van, ja, er is hier een walrus. En wij dachten van, nou, dan kunnen we wel even een kijkje nemen. Ja. En vorige week werd het dier al gespot bij Schiermonnikoog. Het kan waarschijnlijk een desoriënteerd dier zijn wat de weg niet terug weet naar huis. De hoop is dat de walrus vanzelf terug richting het Noordpoolgebied zwemt. Het is alleen nog niet zo makkelijk. Het dier is gewond. Dit soort wonden kunnen ook genezen in zout water. En dan trekt het heel mooi dicht. Veel James Bond-liefhebbers vroegen zich 1,5 jaar lang af... Bond, where the hell are you? No Time to Die werd door corona keer op keer uitgesteld. Maar vandaag was de film eindelijk te zien in de bioscoop. In Meppel al vannacht om 7:12. Wel gek zo, 7:07, maar wel weer leuk weer. Ja. Dus daar willen we bij zijn. Ik heb al van tevoren even een uurtje geslapen en dan ben ik weer fris op het werk. Ja, 00:07 uur. En waar kwamen de fans voor? Gedachteloze actie. De verwachtingen waren hoog gespannen. De een moet de ander overtreffen, dus nou, ik ben wel heel benieuwd. In elk geval kwamen ze qua lengte niets tekort. 2:40 of zoiets. Ik hoop dat mijn blaas het vol knallen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Sid van der Linden. Chaos op de energiemarkt, lezen we in het AD. Morgen, 1 oktober, worden energiecontracten fors duurder. Een gemiddeld huishouden is honderden euro's per jaar meer kwijt aan gas en licht, zeggen vergelijkingssites tegen het AD. Dat de politiek vorige week besloot om de energiebelasting te verlagen, verandert daar volgens de krant weinig aan. Per huishouden is dat een korting van 5 tientjes per jaar. 1 op de 3 huishoudens merkt er niets van, want die hebben de prijs laten vastzetten. De klappen vallen bij klanten die een nieuw contract afsluiten. Maandenlang heeft accountantsbureau PwC onderzoek gedaan naar de verdwenen memo in de toeslagenaffaire. En toch is nog altijd niet duidelijk hoe die memo kon verdwijnen, schrijft Trouw. Het cruciale document was breed bekend bij Financiën en de Belastingdienst, maar bleef desondanks tot in oktober vorig jaar buiten de publiciteit. In die memo Palmen stelde de hoogste jurist van de dienst toeslagen begin 2017 al dat ouders gecompenseerd moesten worden omdat de Belastingdienst onrechtmatig gehandeld had. Het is opvallend, schrijft Trouw, dat een voormalig lid van het managementteam van toeslagen niet mee heeft willen werken aan het onderzoek. De ambtenaren waren niet verplicht om mee te werken. Steeds meer skipistes in de Alpen hanteren dynamische prijzen voor een skipas. Gunstig weer en drukte kunnen een skipas zomaar tientjes duurder maken, volgens de Telegraaf. Sommige pistes beslissen van dag tot dag wat de lift kost. In Zwitserland werd al geëxperimenteerd met schommelende tarieven en steeds meer pistes in Oostenrijk stappen er dit jaar op over. Volgens een wintersportsite is het een kwestie van tijd voordat in Frankrijk en Italië ook met dynamische prijzen wordt gewerkt. Wie zekerheid wil over de kosten kan het beste vooraf bestellen en betalen, schrijft de krant. Skipassen in de Alpen zijn ook dit jaar weer duurder geworden, gemiddeld ruim 3% meer dan vorig jaar. Dan gaan we met NRC nog even naar de vroege middeleeuwen. De krant schrijft dat het grafrovers toen misschien niet per definitie te doen was om de schatten die bij de doden begraven lagen. Archeologen hebben een groot aantal graven uit die tijd onderzocht en het viel ze op dat ze vaak na een bepaalde periode werden geopend en dat niet altijd alle waardevolle spullen werden meegenomen. Wat de archeologen nu als grafroof zien, zou juist ook een soort ritueel kunnen zijn geweest. Wat dan precies, dat weten onderzoekers niet zeker. Ze schrijven over een overtreding van normen in die tijd of bijvoorbeeld een positieve interactie tussen levenden en doden. Dan is het misschien opgevallen dat u in het overzicht tot nu toe de Volkskrant miste. Daar is nu voor hoofdredacteur Pieter Klok aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is omdat morgen de Volkskrant als dagblad 100 jaar bestaat. Alvast gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En hoe zien we dat terug op de voorpagina morgen? We hebben een hele grote foto van de Belgische fotograaf Stefan van Vleteren van Jan van der Zouwen. En die is op precies dezelfde dag geboren als de Volkskrant. Dus 1 oktober 1921. En hij maakt onderdeel uit van een bijlage die we op zaterdag brengen, waarin we 100 Nederlanders in de leeftijd van 0 tot 100 portretteren en interviewen, waarmee we hopen een mooi beeld van de Nederlandse bevolking te geven. Het Nederlandse volk. En toch de Volkskrant. En er staat dus morgen een hele grote foto op de voorpagina. We hebben even de eerste krant van 1921 erbij gehaald. Wat een tekst. Wat een tekst. Ja, het was niet om tekst door te komen. Alleen maar tekst. Hele kleine lettertjes. Nou, het was een hele kleine krant met een paar duizend katholieke arbeidersabonnee. En die moesten heel zuinig zijn. Dus die printen de pagina's helemaal vol. Ja. En het ging vooral over tirades tegen de socialisten en de liberalen. En de arbeiders werd op het hart gedrukt vooral katholiek en christelijk te blijven. En verder, het was ook een soort clubblad voor een vrij kleine groep mensen. Dus het is ook heel gezellig. Het doet een beetje denken ik vond het helemaal niet gezellig. Een voetbalclub. ik vond er echt totaal geen gezelligheid uitstralen. Maar goed, daar kunnen we over verschillen. Ze hebben het over een knapperend haardvuur. Ja. Waar ze allemaal omheen gaan zitten. Ja, Nee, oké. Wellicht dat beeld. Maar jullie verslaggever en columnist Twan Heijmans is op zoek geweest naar het DNA van de Volkskrant. Heeft hij dat gevonden? Nou, eigenlijk niet. Het hangt van tegenstrijdigheden en paradoxen aan elkaar. En het blijkt ook dat het vrij moeilijk is om je eigen identiteit te zien. Nou, dat is in het algemeen natuurlijk vrij moeilijk. Het is meer iets aan anderen om te beslissen en te beoordelen wat je identiteit is. Dus hij heeft het aan heel veel mensen gevraagd, onder wie de hoofdredacteur van de Telegraaf. Ja, die komen allemaal uit. Het is een kritische krant, maar we zijn alles tegelijk. We zijn soms bewonderend, soms kritisch, soms idealistisch, soms cynisch. Een krant bestaat uit meer dan 300 mensen die er elke dag aan schrijven. En het is een optelsom van identiteiten eigenlijk. Ja, dus niet één identiteit, gewoon een dagblad. Nee. Gewoon een dagblad, ja. Nou ja, sorry, dat klinkt wat onaardiger dan ik bedoel. Geniet morgen van die 100ste verjaardag. En dank dat je even in de uitzending was. Pieter Klok hoorde u, de hoofdredacteur van de Volkskrant. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Kerk met het nieuwe nummer Set Me Free. De kogel is dan eindelijk door de kerk. D66 knipperde als eerste met de ogen en wil dus toch onderhandelingen over een nieuwe coalitie aangaan met VVD, CDA en ChristenUnie. Nieuw, maar toch vertrouwd natuurlijk. Politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond, Lars. Goedenavond, Lucella. Ja, dat nieuw moeten wij nu natuurlijk allemaal overnemen. Ja. We koersen af op het huidige kabinet. Ja. Wanneer nam D66, denk je nou, het definitieve besluit zich neer te leggen bij formeren met de ChristenUnie? Nou, definitieve besluit, dat werd vanochtend genomen, maar het begon al te borrelen afgelopen weekend. Zondag hief Sigrid Kaag de blokkade op tegen deelname aan een kabinet waarin twee christelijke partijen zouden zitten. Zowel het CDA als de ChristenUnie. Maar dan wilden ze dan wel met 6 verder. Dan zouden GroenLinks en de PvdA ook mee moeten doen. Nou, maandag in die hele lange sessie werd al duidelijk dat CDA en VVD niet in een of geen meerderheid van 6 partijen wilden. Dat ze niet zowel met de PvdA als GroenLinks wilden regeren. Toen is er gisteren geprobeerd om er een andere variant van te maken. Dan zou het een extra parlementair kabinet dan moeten zijn met van 6 GroenLinks en de PvdA dan wel erbij, maar dan niet in een meerderheidscoalitie. Nou, dat wilde GroenLinks en de PvdA niet. En toen heeft Remkes geconcludeerd, ja, er is geen mogelijkheid voor een meerderheid van 6. Er is geen mogelijkheid voor een extra parlementair kabinet waar 6 partijen aan meewerken. Maar er is wel een meerderheid mogelijk van 4 partijen. Nu Kaag eieren voor haar geld heeft gekozen en de ChristenUnie niet langer uitsluit. En daar heeft Kaag zich dan uiteindelijk bij neergelegd. Ja, terwijl een meerderheid van haar kiezers dit niet wil, hè, blijkt dan uit onderzoek die zijn gedaan. Hoe gaat zij dit nou goed maken? Ja, nou ja, door van je verlies je kracht te maken. Ze heeft het gisteravond in een hotel hier in Den Haag en vanochtend nog eens een keer digitaal verkocht aan haar fractie als wij wilden een zo progressief mogelijk kabinet. Dat is niet gelukt. Dat geven ze ook toe dat ze die slag verloren hebben. Maar dan nu maar een kabinet met een zo progressief mogelijk programma. En daarvan legden ze vandaag de eisen op tafel. Voor ons moet het regeerakkoord recht doen aan al die mensen in Nederland die zich zorgen maken over de klimaatcrisis. Die gelijke kansen willen voor hun kinderen. Die willen dat Nederland loyaal en gewaardeerd is in Europa. En dat Nederland weer het trotse, open, tolerante en internationaal georiënteerde land is dat het ooit was. Dat betekent dat Nederland klimaatkoploper wordt in Europa. Dat we de grootste structurele investeringen in het onderwijs ooit doen en dat we als Nederland mede aan het stuur zitten in de Europese Unie. Onze wens is dat het komende kabinet progressiever, genereuzer, opener en menselijker zal zijn. We doen het goed of we doen het niet. Daarmee legt ze dus de lat heel hoog voor VVD en CDA. Dit moeten jullie voor mij voor elkaar brengen. Ik ben in jullie gewenste coalitie gestapt. Daar wil ik wat voor terug en zo niet. Dan weten jullie wat dat betekent. Dan gaan we naar de stembus en dat is dan jullie schuld. En ondertussen hebben GroenLinks en PvdA het nakijken. Die vinden dat niet prettig. Nee, boosheid overal. Kijk, vooral bij GroenLinks moet ik zeggen, hoor. De PvdA die is wat ambivalenter geweest over regeringsdeelname. Er zitten nog mensen in de fractie die het trauma van regeren met de VVD niet verwerkt hebben in Rutte 2. Dus van hen hoefde het niet zo nodig. Maar GroenLinks had groots ingezet op regeringsdeelname. De onderhandelingsteams die stonden er al klaar voor, nog voor de verkiezingen. En dat viel natuurlijk in duigen na Verkenningsgate, toen de foto met Ollongren op straat lag, waarin stond functie elders. We kennen het allemaal nog. Daarna kwam het gespreksverslag van Jesse Klaver, de leider van GroenLinks, op tafel. En daaruit viel op te maken dat hij bereid was ver te gaan om in een kabinet te komen. Natuurlijk een beetje gênant. En vanaf dat moment zat hij vastgeklonken aan de PvdA, want hij had een linkse broeder nodig om zijn linkse bona fides overeind te houden. Nou, dat is dus op dit moment mislukt. Dat heeft hij zichzelf, zou je bijna zeggen, aangedaan. Maar hij voelt zich toch behoorlijk belazerd door D66. Want hij zegt, ja, die hadden beloofd om met ons in zee te gaan en die laten ons nu uiteindelijk vallen. D66 zegt daarover, ja, jullie wilden te veel. We zijn maanden bezig geweest om jullie binnenboord te krijgen. We hebben een ultieme poging gedaan deze week om dan maar in een extra parlementaire variant jullie mee te nemen. Dat wilden jullie niet. En dan kiezen wij nu maar voor de ander. Wat dat betreft lijkt de situatie een beetje op 2017... toen D66 tot 2 keer toe heeft geprobeerd GroenLinks binnenboord te krijgen en GroenLinks in hun ogen overvroeg en ze toen ook kozen voor de ChristenUnie. Ja, hoewel het nu dus niet over vragen was op de inhoud, volgens mij, maar meer op het vasthouden aan de Partij van de Arbeid. Precies, hè? Inderdaad. Ja. Remkes, de informateur, die wil dat een nieuw kabinet nog wel die samenwerking zoekt met partijen die niet in het kabinet zitten. Heb jij daar een beetje vertrouwen in, als je het vandaag zo ziet? Nou ja, het woord nieuw, inderdaad, we hadden het er net al over, dat viel heel veel. De oude coalitie gaat het ineens helemaal anders doen. Het probleem is dat niet iedereen die nieuwe dingen ook meteen ziet zitten natuurlijk. Hè. Een van de dingen die ze hebben bedacht is dat er ook ministers van andere partijen welkom zouden kunnen zouden zijn in het kabinet. Hè. Zoals, denk bijvoorbeeld aan Martin van Rijn in de afgelopen periode was van de PvdA. Het land riep omdat Bruno Bruins was omgevallen en hij stapte daar binnen. Nou, zoiets zou je kunnen bedenken. Nou, dat willen die partijen dan weer. Maar zelfs informateur Remkes, die het in zijn eindverslag schreef, die zei, ja, daar is eigenlijk heel weinig animo voor. Ze hebben aan de tafel gisteren verklaard dat ze zover nog niet zijn. Maar dit signaal moet zo verstaan worden dat het denken bij niemand de komende week mag stilstaan. Dus binnen de vier bestaat de hoop dat het denken zover voortschrijdt dat die bereidheid alsnog ontstaat. Ja, dat is een beetje wensdenken. Ze hebben binnenskamers eigenlijk al gezegd van, ja, daar voelen wij helemaal niks voor, die partijen die waren uitgenodigd. En dan maar denken dat als je het opschrijft dat ze het misschien later dan toch nog een keer willen. Nou, die hoop die werd meteen de kop ingeslagen door de PvdA en ook door Jesse Klaver van GroenLinks. Dat heb ik gisteren al aangegeven in het gesprek. Wij zijn heel erg bereid om inhoudelijk de onderhandelingen aan te gaan. En om deel te nemen aan een kabinet. En natuurlijk leveren we dan ministers. Maar ons gaat het om de inhoud, niet om de poppetjes. En als we niet volwaardig kunnen meespreken over die inhoud, dan gaan we ook geen ministers leveren. Nou, die deur die werd dus keihard dichtgeslagen. Als u denkt dat wij ministers gaan leveren, dat gaan we niet doen. Dat gold trouwens ook voor partijen Volt, de SGP en de fractie Den Haan. Dus die vernieuwing komt er niet. Er is nog een ander idee waar in het verleden natuurlijk ook wel eens mee geëxperimenteerd is. Een regeerakkoord op hoofdlijnen. En ministers mogen dat dan uitwerken in werkbare plannen. Verwacht jij dat de vier partijen die nu gaan formeren daartoe zullen komen? Nou ja, het idee dat zij hebben is, we stellen hoofdlijnen vast. Hè, we stellen doelen en dan moet een ministersploeg dat maar gaan uitwerken. En in een constituerend raad, zoals dat heet, waar de ministersploeg bepaalt wat ze nou eigenlijk allemaal gaan doen en wie wat doet, daar gaan dan nog verdere onderhandelingen plaatsvinden. Het probleem is dat, als je dan verder vraagt van, oké, hoe gaat dat dan lopen? Want je kunt toch niet alles aan zo'n ministersploeg overlaten? Want je hebt toch zelf ook nog wel een mening? Ja, dan loop je ook meteen tegen de praktische bezwaren van zo'n idee aan. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie bijvoorbeeld, die benoemde dat alleen al op één onderwerp. Het migratiebeleid, waarvan we weten dat er een naar rechts overhellende meerderheid is die daar afslagen zou maken die ons in ieder geval minder aanstaan. Die D66 ook minder aanstaan. Als je bijvoorbeeld zegt, we laten alles over aan de vrije kracht van de Kamer, dan weet ik niet of dit kabinet een heel lang leven beschoren is. Dan zul je toch vertrouwen moeten hebben dat je op belangrijke onderwerpen weet wat je afspreekt. Ja, oftewel, je moet op bepaalde onderwerpen afspraken maken. Hij noemt migratie. Nou, een andere ploeg zal weer iets anders noemen. Voor je het weet zit je weer in een achterkamertje met elkaar te praten over hoe je nou dit probleem gaat oplossen. En dat wilden we toch eigenlijk niet, die achterkamertjes. Maar je zult zien dat het gewoon weer gaat gebeuren. En toch is er nu eindelijk een akkoord dat ze gaan formeren. Hè? Mm. Ondanks de problemen die er nog zullen zijn en zullen komen. Hoor je nou veel complimenten voor informateur Remkes, dat hem dat gelukt is? Maar kijk, iedereen is wel blij dat het doel bereikt is. Hè? Dat er uiteindelijk vier partijen aan tafel gaan. Maar er is wel gemor over de manier waarop. Hè? GroenLinks en de PvdA die zijn gewoon open. Die zeggen, in het eindverslag staat geen goede weergave van wat er binnen is gezegd. Nou, dat is wel vrij heftig. En ook een opmerkelijk moment op de persconferentie, dat Remkes op een gegeven moment uit de biechtstoel klapte. Hij had een biechtstoelprocedure waarbij iedereen voorbij kwam. Nou, daar zou ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers gezegd hebben dat hij in principe bereid is om voltooid leven aan de Kamer te laten. Daar kreeg hij Remkes een vraag over. Is dat inderdaad zo? En Remkes zei, ja. Ja, hij zei ja. Het is een heel belangrijk punt, want dat neemt een barrière weg voor D66 om te onderhandelen. Dus legden we dat voor aan Segers. Is dat zo? En die zette de informateur gewoon recht vandaag. De heer Remkes is geen woordvoerder van mij. Ik zeg hier dat ik één ding heb en dat is mijn verkiezingsprogramma. En het andere is dat ik een gesprek aan tafel serieus neem. En ik ga met mijn verkiezingsprogramma naar die tafel. Maar ik neem dat gesprek serieus en ik heb daar nog niet over onderhandeld met de onderhandelende partij. Nou, dus hij zegt, daar hebben we het niet over gehad. Dat is helemaal niet zo gezegd. Nou, inmiddels begrijpen we, is het uitgesproken. Er is een telefoontje geweest dat Remkes heeft gezegd dat hij zich inderdaad niet de woordvoerder voelt van de ChristenUnie. Dus dat zal wel uitgesproken worden. Maar er moeten nieuwe formateurs komen na deze episodes, na de roddel van D66 over zijn drankgebruik. De persoon Remkes staat wat dat betreft onder druk. Er moeten 2 nieuwe formateurs komen zelfs. En de vraag is of de naam Remkes nog op de lijstje staat. Goed, dankjewel, Lars Geerts hoorde u vanuit Den Haag. It's that four-letter word we all know. Ever felt the show at one time. Found and lost at some time. But when you find it, you should keep it. Simply cherish it. Just like a best friend. It's that four-letter word. The original peacemaker. That's universal and strong. And with it, you can never go wrong. Cause now you know the next time around. Cause when you call upon it, make sure to pass it on. So go ahead and do for love. Like you can do nothing else no more. And sing for love. Like your favorite song. Playing on the radio. Stand for love. Like you haven't suffered anything. Let's sing this song, do it all in the name of love. All the fame and all the riches will one day fade away. And while that everlasting word will always stay through the ages and the years. Cause when you want it, it appears. Cause it will never fail you. So bear with me, go ahead now. Do for love. Like you can do nothing else no more. Hey, sing for love. Like your favorite song. Playing on the radio. Sound for love. Like you haven't stood for anything in life before. In the name of love. Let's sing a song. Do it all. Do for love. Like you can do nothing. De Rotterdamse zangeres Sabrina Stark met Do for Love. Gokverslaafde topsporters zijn extra gevoelig voor matchfixing. Dat blijkt uit de podcast Gefixt, die vanaf vandaag te beluisteren is. Over wat gokverslaving doet met topsporters, daar praat ik over met Bas Brons. Hij is behandelaar bij Solutions Verslavingszorg, gespecialiseerd in gokverslaving en heeft ook meerdere sporters in zijn praktijk. Welkom. Dank u wel. Zeg, wanneer noem je iemand gokverslaafd? Als iemand echt afhankelijk is geworden van het gokken, dat betekent dat hij er dag en nacht mee bezig is, dat hij op andere levensgebieden zoals studie, relatie, dat er allemaal verwaarlozing plaatsvindt en dat hij eigenlijk alleen maar bezig is met het gokken zelf. En dat is het dwangmatige is het eigenlijk geworden. En dan is het echt een probleem. Het begint onschuldig, maar bij mensen die een gevoeligheid hebben voor een verslaving kan het al dwangmatig worden. En dan beheerst het eigenlijk hun leven. En zijn topsporters dan gevoeliger voor zo'n gokverslaving dan niet-topsporters? Kan je dat zo stellen? Kijk, verslaving discrimineert niet. En een gokverslaving komt voor bij alle rangen en standen. Alleen topsporters hebben inderdaad vaker een gokverslaving, omdat zij natuurlijk niet aan middelen beginnen zoals alcohol en drugs, want dat gaat ten koste van hun lichaam. Dat komt ook bij de testen komt dat uit. En dan zitten ze al vaak in een gedragsverslaving. En dat is in dit geval vaak gokken. Dat heeft gewoon puur te maken met dat ze middelen niet kunnen doen. Want dat gaat ten koste van de sport en van hun lichaam. Ja. En de adrenalinekick, die hoort bij topsport vaak, of nou, adrenalinekick, maar in ieder geval, er gebeurt natuurlijk iets met je lichaam bij topsport. Zit daar ook nog een fysieke component aan dat zo'n verslaving dan ja, misschien eerder voorkomt? Ja, kijk, achter de topsporter zit een mens. En wil je topsport kunnen bereiken, heb je een drive nodig. Hè? Niet alleen met talent kom je er, maar je moet doorzetten. Je moet grenzen verleggen. En dat zijn mooie eigenschappen om de top te bereiken in de sport. Maar dat zijn dezelfde eigenschappen die je dus bij gokken enorm in de problemen kunnen brengen. En dat is inderdaad die drive om door te gaan. De grenzen niet meer kennen. Hè? Verslaving noemen ze ook vaak ook grenzeloos. En dat is goed om zeg maar bepaalde topprestatie te kunnen leveren, op de top te halen. Maar het zijn dezelfde eigenschappen die je enorm in de problemen kunnen brengen als je gaat gokken. Ja, wat natuurlijk absoluut niet wil zeggen dat iedere topsporter gevoelig is voor verslaving en gokverslaving. Hè? Laten we dat even gezegd hebben. Ja, heel duidelijk. Tenminste, ja. Neem ik aan. Ik ben niet. Nee, dat klopt. Ik beoefen niet uw vak, maar nee, volgens mij moet je daarmee oppassen. Dat heeft met meerdere factoren gemaakt. Kijk, niet elke topsporter is verslavingsgevoelig. Nee, dat klopt niet. Maar ze hebben wel bepaalde eigenschappen in zich. Tegenkomt bij mensen met een verslaving. Exact. Ja. En ziet u nog een verschil in gevoeligheid voor die gokverslaving tussen een individuele sporter en topsporters die in een team functioneren? Ja, er zijn natuurlijk bekende situaties bekend bij voetballers. Hè. Die zitten ook vaak bij groepen bij elkaar. Tussen de wedstrijden door, tussen de trainingen door, zitten ze vaak bij elkaar in de kantine. Begint vaak met gamen of een potje kaarten. Maar daar kan zeg maar een enkeling in zitten die dan ook nog op zijn hotelkamer doorgaat. Maar bij individuele sporten, zoals bijvoorbeeld tennis in dit geval, daar doen het mensen liever het alleen, individueel. Ja, op hun kamer of op hun hotelkamer, dat gebeurt. En ik legde net in de inleiding de link met matchfixing van de wedstrijden die ze spelen. Hè? Dus dat er wordt gegokt op de wedstrijden en nou, je geeft van tevoren het resultaat door. Daar kunnen mensen geld op inzetten en dan verlies je bijvoorbeeld de set. En dat heb je van tevoren doorgegeven. Ja. Hoe zit dat verband tussen gokverslaafde topsporters en matchfixing? Het is niet gezegd dat elke topsporter die een gokverslaving heeft meedoet aan matchfixing, helemaal niet. Ik heb verschillende tennis in behandeling in behandeling gehad. En de meeste doen daar niet aan mee. Maar topsporters die een gokverslaving hebben en echt in de problemen komen, die echt in de diepe schulden raken, die zijn natuurlijk gevoeliger voor om iets te gaan regelen waardoor ze uit de zorgen komen, dus uit de problemen. En die zijn vatbaarder voor matchfixing. Ja. Maar het is niet gezegd dat elke topsporter die een gokverslaving heeft ook aan matchfixing doet, helemaal niet. Nee. En u zei net ook, op het moment dat er sprake is van een verslaving, dan houdt het eigenlijk alles bezig. Dag en nacht ben je daarmee bezig. Betekent dan ook dat op het moment dat je in die situatie zit, dat je topsportcarrière ook heel snel voorbij is? Ja, het is goed dat je dat vraagt. Natuurlijk volg ik mijn patiënten natuurlijk. En dan merk ik inderdaad dat de focus wordt wat minder. En dat is toch op zich wel logisch. Want als je heel veel schulden hebt, of je wordt achterna gezeten, of je moet van alles regelen, kun je niet meer volledig concentreren op je sport. En ik merk dan ook wel daar een achteruitgang in, dat ze op een gegeven moment op de reservebank zitten, of dat ze echt veel verliezen. En dan ik zie daar wel een verband in tussen zeg maar de gokverslaving en je focus kunnen houden. Dat is wel zichtbaar. En je gaat het natuurlijk ook afschermen, neem ik aan, van de mensen om je heen. Hè? Ja. Er zal schaamte bij komen kijken. Ja. Dus überhaupt om, zeg maar, als je een topsporter bent en je bent bekend, is het gewoon heel erg moeilijk om daarmee in openbaarheid te komen. Ik heb een gokverslaving. Gelukkig gaat dat de laatste tijd wel beter. Maar die gaan ze ook isoleren, terugtrekken. Die gaan manieren verzinnen om te kijken, hoe ga ik hier uitkomen? Het is toch ontzettend moeilijk om te vertellen, jongens, ik ben een topsporter, maar ik heb ook een verslaving. Dat stigma en taboe, dat moet echt weggehaald worden. Juist bij topsporters. En u heeft in die podcast bekendgemaakt dat een patiënt van u heeft verteld over een zaak van matchfixing met een collega-tennisser. Ja. Van wie diegene dat weet. Ja. Wat doet u met die informatie? Gaat dat naar het Openbaar Ministerie of valt dit onder beroepsgeheim? Ja, dat laatste, het valt onder beroepsgeheim. Ik zal nooit zelf naar buiten komen met deze informatie. Ik vraag wel aan de persoon om wie het gaat, doe hier wat mee. Maar dan voelen ze zich heel erg onveilig. Want ze weten, de media kan erop duiken. Je kan binnen de sport, hè, de collega's kunnen je met de nek aankijken. Justitie kan misschien wel iets doen. Dus het is nog niet zo goed ingericht als je een verhaal hebt dat je daarmee naar buiten kan. Maar ik zal dat zelf natuurlijk nooit doen. Dat is natuurlijk. Nee, wat u wel doet is vertellen dat dit in uw praktijk aan de orde is geweest. Wij hebben geen idee over wie het gaat. We kunnen het dus ook niet controleren. Hè. Dat maakt het misschien ook een beetje lastig, tenminste. Zo voelt dat bij mij. Mm-hmm. Wat is dan de reden dat u wel zonder naam bekend maakt dat dit speelt? Nou, Het is de sporter zelf die het bekend heeft gemaakt. En hij heeft mij erbij betrokken als behandelaar om daar iets meer in de openbaarheid over te vertellen. Dus eigenlijk praat ik indirect via de topsport. Mm-hmm. Dus dat is de reden waarom ik dit hier mag vertellen. En dat is ze kunnen het zelf niet vertellen. Dat maakt het heel lastig voor ze. Ja. Ja. En ze komen bij u om een behandeling te krijgen. Ziet u een rol weggelegd voor sportbonden? Of zegt u, dit is de verantwoordelijkheid van de topsporter zelf en er is eigenlijk niet een instantie die hierop kan ingrijpen of hier iets aan kan doen? Een verslaving, het ontstaan van een verslaving is altijd de verantwoordelijkheid van de sporter zelf, van de patiënt zelf. Maar het zal wel helpen als de bonden het zo kunnen inrichten als je een verslaving hebt of je wordt geconfronteerd met matchfixing, dat daar iemand is waar je het kwijt kan en dat de bond het verder oppakt en dat het heel goed kan begeleiden. Daar zie ik wel een taak voor bonden weggelegd. Het inrichten, maar ook het goed informeren, het voorlichten, wat de gevaren zijn. Daar zie ik wel een rol voor bonden. Ja, want merkt u bij uw patiënten dat ze eigenlijk geen idee hebben waar ze op een gegeven moment in terechtkomen? Nee, dat merk ik ook. Ja. Dus ze hebben geen idee en ze glijden steeds verder af. De schulden worden steeds hoger. En op een gegeven moment zijn ze echt in paniek. En dan zijn ze ontzettend vatbaar, zeg maar, voor matchfixing. Dus ze hebben geen idee wat een gokverslaving eigenlijk met je kan doen. Hè. Überhaupt erkennen van een gokverslaving is één. Maar de consequenties daarvan, dat kunnen ze vaak nog niet overzien. Nee. Kunt u ze ervan afhelpen? Nee. Niemand kan, als je een verslaving hebt, kun je daar niet van genezen, zoals dat heet. Het enige wat ik de mensen kan leren is je verslaving onder controle houden. En controle betekent in dit geval niet gecontroleerd gokken. Controle betekent niet meer gokken. Ik reik alleen slechts aan wat zij kunnen doen en dat moeten zij toepassen. Maar het is een illusie om te denken, als jij een gokverslaving hebt, maar dat geldt voor alle verslavingen, dat je dan na 3 maanden of na een jaar of 2 jaar abstinentie, dat je weer alsnog zou kunnen gokken. Dat kan dus niet. Nee, die mateloosheid, die gaat niet voorbij. Nee. Nou, heftige conclusie, meneer Bons. Ja, het is en daarom vind ik het heel belangrijk dat er meer aandacht komt voor verslavingen en dat mensen die met een gokverslaving ook rondlopen met alle verslavingen, dat daar de taboes en stigma's van afgehaald worden en dat ze snel hulp zoeken. Ja. Dat is echt belangrijk. Ja. Goed. Bas Brons, hartelijk dank. Graag gedaan. Dan gaan wij naar de gevangenis in Ecuador. In de gevangenis Litoral zijn namelijk bloedige gevechten uitgebroken tussen rivaliserende bendes. En daarbij zijn in korte tijd al meer dan 100 mensen om het leven gekomen. Dat enorm hoge aantal trok onze aandacht. Daarom gaan we naar Nina Jurna, onze correspondent in Latijns-Amerika, om te horen wat daar speelt in die gevangenis. Goedenavond, Nina. Goedenavond. Ja, de vraag dus, wat gebeurt daar allemaal in die gevangenis? Ja, het is echt heel heftig aan toegegaan. Wat we nu weten is dat leden van een drugsbende die vastzaten in de gevangenis in één specifieke vleugel van die gevangenis, dat die een tunnel hebben gegraven en naar een andere vleugel ook binnen dezelfde gevangenis zijn gegaan, waar hun rivaliserende bende zit. Nou ja, en daar zijn toen hevige, bloedige gevechten losgebarsten eigenlijk. Dus tussen deze twee rivaliserende bendes, die dus in één, weliswaar in twee vleugels. Ja, je zegt bloedig. Het is ook echt bloedig, hè? Echt, je moet je voorstellen dat de mensen van elkaar met wapens, maar ook met kap met de lijf zijn gegaan. Zijn inmiddels, wat ik nu weet, zo rond de 16 doden. Nina, ik onderbreek jou even, want de lijn is heel beroerd. Ik ga even kijken of we misschien kunnen. Nina, ik onderbreek je even. We gaan even kijken of we jou via de telefoon kunnen spreken, want de lijn met jou is wel heel beroerd. We proberen dat altijd netjes via een app te doen, zodat je op studio geluid binnenkomt. Maar de helft van je verhaal gaat helaas verloren. Dus we kijken even of we telefonisch contact kunnen krijgen met Nina Jurna. Om te spreken over die toestand in de gevangenis in Ecuador. Maar ik geloof dat het niet gaat lukken, hè, jongens? Nee, dus we gaan eventjes een muziekje draaien en dan vermoeien we u niet met onze poging om Nina te bereiken. En als we haar hebben, dan komen we terug. Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like a whippoorwill and the babies cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. I got a name, Jim Croce. Nou, we hebben nog steeds geen contact met Nina Jurna, maar gelukkig heeft het oog nog meer voor u in petto. Namelijk Mart and Movies. Dat is het programma van Mart Hille. Het concert van Mart Hille, gitarist. En wat voor gitarist? Die gaat binnenkort van start, de tournee door Nederland, tot en met juni volgend jaar. Ja. En daar is welkom. Ja, dankjewel. Allemaal nogmaals. Daar is allemaal filmmuziek in te horen. Wat maakt filmmuziek voor jou zo bijzonder? Ik heb altijd al iets gehad met films. En ik vind de filmmuziek gewoon heel erg mooi. Er zijn gewoon heel veel mooie filmnummers. En ik speelde al heel veel van die nummers. Dus ik vond het gewoon heel leuk om daar een tour van te maken. En gaat voor jou een goede film gepaard met goede filmmuziek? Of ken jij ook hele slechte films, maar waar je erg van de filmmuziek houdt? Beide eigenlijk wel. Er zijn gewoon ook hele mooie films met hele mooie muziek. Maar je hebt natuurlijk ook films met waar geen muziek in zit. Maar of geen goede muziek. Maar ja, er zijn wel heel veel films waarvan ik zeg van ja, er zit echt hele mooie filmmuziek in, maar er zijn ook hele mooie films. Ja, en welke springen er voor jou uit bijvoorbeeld? Welke er echt voor mij uitspringt, dat is echt de film Inception. Ik weet niet of je hem kent. Nee, ik weet het. Mij moet je nooit naar films vragen. Nee, okay. Nee, sorry. Maar dat is heel gaaf. Dat is die film met Leonardo DiCaprio. En die ken ik wel. Ja, en dan gaan ze in een droom, in een droom, in een droom. Toen was dat zo'n hele bekende film. En daar heeft Hans Zimmer daar de filmmuziek van geschreven. En dat nummer, ik vind dat dan een van de mooiste filmnummers die er is. En dat is, maar die kan ik straks wel even een stukje van laten horen. Ja, nou, anders kan je dat nu misschien doen. Oh, dan pak ik gelijk even mijn andere gitaar erbij. Oh ja, sorry, jij zit met... ik heb meerdere gitaren bij me. Ja, nou, hij staat ernaast gelukkig, dus... Oh. Ja, we gooien het even om vanwege Ecuador. Dan krijg je dat. Zit jij hier met de verkeerde gitaar? Ja, precies. Ja. Nee, maar dat is wel te gek, want die Hans Zimmer, dat is vroeger was John Williams dus een hele bekende filmcomponist. Die heeft bijvoorbeeld van Jurassic Park en Indiana Jones en zo, heeft hij al die filmmuziek gemaakt. Maar tegenwoordig heb je Hans Zimmer en die heeft dus het nummer Time gecomponeerd. En dat gaat zo, er zijn maar 4 akkoorden, maar het is wel heel mooi. Hoe simpel het al kan zijn. Mooi. Dus, ja. En jij gebruikt je gitaar op originele wijze. Hè? Je, Kan je daar, wil je dat met je andere gitaar laten horen of niet? Ik had deze speciaal meegenomen voor de zet je lekker aan het werk. Ja, dat mag hoor. We pakken weer even de andere gitaar erbij. Nee, dat klopt. De manier waarop ik speel, dat heet fingerstyle gitaar. En dat betekent eigenlijk dat je een aantal dingen tegelijkertijd doet op één gitaar. En om daar even een voorbeeld te geven, dat doe je dus niet met een band of met een orkest, maar dat doe je enkel alleen op gitaar. Wat je bijvoorbeeld kan doen, is met je linkerhand de bas spelen. En dan voeg je met je rechterhand dan de drums toe. Nou ja, en zo zit die fingerstyle dan zeg maar in elkaar. Maar dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Ja, en dat komt natuurlijk wel van pas als je veel muziek in je eentje speelt. Ja, je hebt natuurlijk echt sommige nummers hebben natuurlijk echt met een orkest gespeeld, met strijkers en alles. En tegenwoordig heb je dus ook heel veel met sounds. Dus dat bijvoorbeeld Hans Zimmer, die maakt heel veel gebruik van echt digitale geluiden en zo. En krijg je die ook uit die gitaar? Nee. Maar dat is dus wel de uitdaging om dan bijvoorbeeld zo'n nummer zoals dan Time bijvoorbeeld, om dat dan om te zetten naar gitaar. Dat je dus die sfeer van het nummer alsnog kan brengen op één instrument. En bij jouw concert, hè, speel je allerlei filmmuziek. Laat je dan ook die beelden zien? Of is het de bedoeling dat de mensen de beelden er zelf bij krijgen? Ja, die mag je er zelf bij denken. Als ze de film kennen. Nee, maar het is dus die nummers die ik ga spelen, dat zijn nummers waarvan ik vind dat ze ook dan zonder de film gewoon heel erg mooi zijn. Dus echt die nummers zoals ik net speelde, zeg maar zoals Time en zo. En zo heb je nog heel veel nummers. Want zullen wij bij de luisteraars Bohemian Rhapsody in gedachten tevoorschijn toveren? Ja, dat is goed. Want die kan jij ook. Ja, die kan ik ook, ja. Er goed uithalen. Ja, maar ik moet even mijn gitaar klaarmaken en dan. Ja. Nee, maar dat was inderdaad. Ik heb in mijn vorige programma speelde ik allemaal muziek van voor mijn tijd. En daar speelde ik ook veel nummers van Queen. En nou is er een aantal jaar terug, volgens mij is 2 jaar geleden, is er een hele mooie documentaire van Queen uitgekomen. En daar zie je eigenlijk dat de muziek en de film dus gecombineerd worden. Dus eigenlijk de muziekfilm. Ja. Oké, hier gaan we. Thank you. Dankjewel, Mart Hille. Dank. Ja. En veel plezier gewenst met Mart and Movies, jouw tournee. Ja, die begint zaterdag. Nou, en fijn dat je hier was. En dank voor je flexibiliteit ook. Ja, natuurlijk. Dankjewel. Dankjewel. Want dan gaan we tot besluit van deze uitzending toch nog even kijken of we iets meer te weten kunnen komen over die gevechten in de gevangenis in Ecuador. Want anders is dat verhaal ook niet af. Nina, we hebben jou nu inmiddels aan de telefoon. We hadden het over die bendes in de gevangenis, Litoral, meer dan 100 doden inmiddels al. En ik vroeg aan jou, het zijn ook echt hele bloedige gevechten, hè? Ja, zeker. Er kwamen ook niet alleen wapens, maar ook kapmessen aan te pas. Mensen zijn onthoofd, zeker 6 mensen. Ja, en dat is echt extreem geweld. Wat je overigens, ja, je ziet het nu in Ecuador in deze gevangenis. Maar ook Brazilië, waar ik woon, heb ik het ook vaker meegemaakt. Dat het ook echt gruwelijk aan toe gaat. Ledematen die worden afgehakt. Dus ja, echt heel erg gewelddadig. En de vraag is natuurlijk ook, hoe komen ze aan al die wapens in de gevangenis? Nou ja, veel van dit soort gevangenissen die zijn gewoon heel erg corrupt van binnen. Zo lekker als een mandje. Als je geld hebt en macht binnen de gevangenis, dan lukt het ook vaak om wapens naar binnen te smokkelen. En dat wordt dan ook vaak echt in aanloop van zo'n explosie, zoals we dat deze dagen hebben gezien, worden die wapens dan ook binnengesmokkeld. In dit geval meldde de politie dat er zelfs ook explosieven en granaten naar binnen waren gesmokkeld. Dus ja, dat om dat soort ja, dingen gaat het dus eigenlijk. Maar het is echt duidelijk dat dat van binnenuit het systeem ook vaak corrupt is. En dat het dus de gevangenen dus ook lukt om die wapens naar binnen te krijgen. Ja, en kennelijk ook om bij die andere bendes te komen. Want normaal gesproken zitten die bendes wel uit elkaar in de gevangenis. Maar ze hebben elkaar dus wel bereikt. Ja, nou ja, er is dus een tunnel gegraven, dat is wat we nu weten. En even ook inderdaad over die achtergrond. Het zijn vaak bendes, drugskartels, die dan binnen zo'n gevangenis in verschillende vleugels zitten. Dat wordt dan ook met opzet gedaan om te voorkomen dat ze elkaar te lijf gaan. Want het zijn rivaliserende bendes buiten de gevangenis. In dit geval gaat het dan om 2 Ecuadoriaanse bendes die dus in Ecuador elkaar bestrijden om de drugsmarkt. Maar in de gevangenis, waar ze dan dus vastzitten, ja, daar worden dan vaak ook afrekeningen gepleegd, of daar wordt de strijd ook verder uitgevochten. En in dit geval wordt er ook wel gezegd, dat is de gedachte, dat het in het grotere plaatje hier eigenlijk de Mexicanen achter zitten. Dus ja, dus die drugsoorlog vanuit Mexico verplaatst zich daarheen, nou, met vreselijke gevolgen in die gevangenis. Dank Nina dat we jou toch nog even bereikt hebben. We sluiten hier het programma mee af. Straks Nooit Meer Slapen. Morgen is er natuurlijk weer een oog. Dan zit Koen Verbraak hier. Ik wens u een heel goede nacht. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. 1 druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Koud in huis? Hubo helpt. Want met verwarming van Euron haal je slimme en zuinige kachels in huis. Van werkplaatskachel tot terrasverwarmer. Met Euron en Hubo zit je er altijd behagelijk bij. Hubo helpt. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Dank voor je stem, klussers van Nederland. Jullie hebben Hubo gekozen tot beste bouwmarkt in de verkiezing beste winkelketen. En daar zijn we trots op. Hubo helpt. Het kan je zomaar gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks keihard revalideren staat je leven volledig op zijn kop. En niemand die je daarmee leert om te gaan. Daarom is er Restart, een nieuw programma van Handicap.nl. Restart helpt mensen hun leven opbouwen na revalidatie. Dat kan alleen met jouw hulp. Word supporter van Restart op handicap.nl. NPO Radio 1. Midden